spuse, dacă n-ar fi mândrii, mai mândruță sucuce. Doamne, bine ar mai fi, mai mândruță sucuce, dacă n-ar fi mândrii, mai mândruță sucuce. Dacă n-ar fi mândrii, mai mândruță sucuce, banii nu i-aș cheltui, mai mândruță sucuce. Dacă n-ar fi mândrii, mai mândruță sucuce, nu mi-aș perce mințelii, mai mândruță sucuce. Mai mândruță sucuce, ele nor mânca neropu, mai mândruță sucuce. Mândrii ardele focu, mai mândruță sucuce, ele nor mânca neropu, mai mândruță sucuce. Am avut, nu am avut, mai mândruță sucuce, le-am dat tot ce s-o putut, mai mândruță sucuce. Am avut, nu am avut, mai mândruță sucuce, le-am dat tot ce s-o putut, mai mândruță sucuce. Sucuce, ca să-mi ies păcacile, măi odată, sucuce, ca să-mi uiți și mândrile. Măi mândruță, sucuce, ca să-mi ies păcacile, măi odată, sucuce, ca să-mi uiți și mândrile. Să pui la căce pe mine, măi mândruță, sucuce, tot cu acilii mai bine, mai mândruță sucuce. Să pui la tăce pe mine, mai mândruță sucuce, tot cu acilii mai bine, mai mândruță sucuce. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult vor nătăși dușmanii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, de trei zile beu și cheltui banii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult vor nătăși dușmanii. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, și nu-mi beau că-mi place băutura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, vreo dușmanilor să le-as tu pura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, și nu beau că-mi place băutura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, vreo dușmanilor să le-as tu pura. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Că prea mult s-or folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, de la nimeni n-am văzut un bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că prea mult s-or folosi de mine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, de la nimeni n-am văzut un bine. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că pe cine ai ajutat o viață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, nu-ți mai zice nici bună gimneață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, că Bășinea i-a ajutat o viață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Nu-ți mai zice nici bună dimineață. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ia mai pune, frate, o rechie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Când o fi mai rău, așa să fie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ia mai pune, frate, o rechie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Când o fi mai rău, așa să fie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Eu să am trei bun și bucurie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Dușmanii să crăpetă mânie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Eu să-mi trei bun și bucurie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Dușmanii să crăpetă mânie. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Și-o făcut un om de treabă. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Să-i fie viața dragă. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Și-o făcut un om de treabă. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Să-i fie viața dragă. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. S-o iubit pe iarbă verge. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Moare lumea când mă vege. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. S-o iubit pe iarbă verge. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Moare lumea când mă vege. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Să trăiesc. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Mândrii să le iubesc. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Bine-mi place să trăiesc. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Mândrii să le iubesc. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Și-am iubit și și-o iubi. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Și-am iubit și și-o iubit. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Alții nici nu pot gândi. Lai, la, la, lai, la, lai, lai, lai, lai. Sărbătoare, că aici e nuntă mare. Azi e mare sărbătoare, că aici e nuntă mare. Asta e nuntă, nu-i mișună, la la la la la la. Că vine muzică bună, la la la la la. Asta e nuntă, nu-i mișună, la la la la la la, că vine muzică bună, la la la la la. Socru mare, un găzdoi, scoace vinul din butoi. Socru mică-i curăchia, să-i șapă veselie. Nunta asta-i nuntă mare, la la la la la la, cum nu face fiecare, la la la la la la. Asta-i nuntă nimișună, la la la la la la, că vine-n muzică bună, la la la la la. Așa mir n-am mai aflat, amândoi se potrivesc, să vezi ce că se iubesc. Nota asta-i nota mare, la la la la la la, cum nu face fiecare, la la la la la. Nota asta-i nota mare, la la la la la la, cum nu face fiecare, la la la la la. Știe toată țara, muzica-i de-n Cimișoara. Nicoară cu trupa lui, fala bănățanului. Asta-i nuntă nu-i mișună, la la la la la la, cu vinit muzică bună, la la la la la. Asta-i nuntă nu-i mișună, la la la la la la, cu vinit muzică bună, la la la la la.